Nzembelio nzembo loembwa kwalolambo ikembe na maboko angala na nzembo na sanzolo na miziki asinga pene ya nzenze anga molema mwanga motondisa yo yake sike za bolingo nzamba zali kati na bombeli eloko eluti talo na bisengwa mokili aninga lolenge ya mwasi oyo nalinga ye mingi moi pongi te yoyo pongi te azali kitoko na ezaleli ya kobangisa yoyo petite bolingo mwana ya somi nanga bomukeme obita nabengaka ye mamelo mokonzi Nzembelio nzembo loembwa kwalolambo ikembe na maboko angalanga nzembo na sanzolo na miziki asinga pene oyo ya nzenze anga molema mwanga motondisa yo yake sike za bolingo nzamba zali kati na bombeli eloko eluti talo na bisengwa mokili aninga lolenge ya mwasi oyo nalinga ye mingi moi pongi te yoyo pongi te azali kitoko na ezaleli ya kobangisa yoyo petite bolingo mwana ya somi nanga omukeme maimona babengaka ye mamelo mokonzi kwa sheri lokola mami watana mai mamu miso mike lokola bibenga pembe na maziba mayo konzenga sheri esengi basi ya mabala tuku isatu basi ya makango koto yoko baseka mutu ya teo kitoko boni makola sheri kati ya sapato ebenga nangaleki basusu na konzenga kingo kitoko lokola ndako esalemi na pembe ya nzokwe ebenda moto ekumami na mabanga mangengi na langi ya lola na poto moindo miresamokonzena poto moindo mireso mwana njie na poto moindo sheri omama na nsie na poto moindo gade mukulu mwana mama yoyo na poto moindo mando mesolange na primala na poto moindo kantiluis mwana meso na poto moindo na poto moindo bibetoro mwana mama yeye na poto moindo mamelo mokonzi na poto moindo mwana zai mama yeye na poto moindo solange mandeme na poto moindo yona feza mwana muke na mwana yeo nous dit bim pe nous dit bim pa nous dit bim pe nous dit bim pe nous dit bim pe. pe eyo luap luap baba semena tatoué semena mamu semena tuzamasha ye tuzamasha kwa tu batamasha ma batamasha batamasha batamasha batamasha batamasha batamasha batamasha batamasha. Mame, mame, ah, mame, auntie, mame.